أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده بجميع محامده له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدْ فَعْلَمُوا اَيُّهَا الْإِخْوَانِ فَاِنَّ اَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَدِيهِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَصَاحِبَهَا فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَنْجُسُ تُنَجِّسُ مَوْتَاكُمْ فَاِنَّ الْمُسْلُمَ لَيْسَ بِنْ نَجِسٍ حَيَّا وَلَا مَيِّتَا صدق رسول الله فيما قال اَوْ كَمَا قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanda aziz eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail eylesin. Mukaddimede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Darakutni'de Müstedrek'te Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki La tüneccisu mevtaküm Ölülerinize necis muamelesi yapmayın. Pismiş gibi efendim necismiş gibi davranmayın onlara karşı. Fe innel müslim zira mümin Müslüman kul leyse bir necisin hayyen ve la meyyiden. Diriyken de öldükten sonra da ölü iken de necis olmaz. Müslüman temizdir. Müslüman olduğu için temizdir. Pis olmaz. Mevtanıza öldü artık bu filan diye necismiş gibi muamele yapmayın, öyle davranmayın. Buna mukabil imanından dolayı mümin böyle fakir de olsa, yoksul da olsa, yamalı elbise de giyse efendim hatta yolda yürüyüp seyahat edip terlemiş, tozlanmış bile olsa Müslüman temizdir. Pis değildir, temizdir imanından dolayı. Buna mukabil Kur'an-ı Kerim'de müşrikler hakkında buyuruluyor ki innemel müşrikûne necesün fela yakrabul mescidel harame ba'de amihim hâdâ. Müşrikler necis varlıklardır. Pis, murdar varlıklardır. Bundan sonra, bu yıldan sonra bir daha şu mescid-i harama, şu mukaddes efendim Mekke haremine dahil olmasınlar, girmesinler. Yaklaşmasınlar deniliyor. Onların pisliği de nedendir? Küfürlerinden dolayı. Çünkü imanın efendim hakikatini kavrayamamışlar. Küfrün çirkabı içinde, pisliği içinde kalmışlar ve kendilerini, kalplerini küfrün, inkarın, şirkin efendim pisliklerinden kurtaramamışlar. Onlar ebediyen pistir. Müminler de hayken de meyyitken de yani yaşıyorken de ölmüşken de temizdirler. Bir keresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir sokakta karşılaştılar. Ama birisi uzakta, Ebu Hüreyre radıyallahu anh uzakta, Resulullah Efendimiz'i görünce sokaktan kaçtı başka tarafa. Peygamber Efendimiz'in geldiğini gördü, kayboldu ortalıktan. Kaçtı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Sonra gitti. Gusül abdesti aldı. Sonra geldi. Peygamber Efendimiz ona soruyor. Eyne künte ya Ebu Hüreyre? Nerelerdeydin? Nereye kayboldun ey Ebu Hüreyre? Ne oldu? Diyor ki Küntü cünüben fe kerihtü en ücali seke ve ene ala gayri taharetin. Ya Resulallah, yıkanmam gerekiyordu, cünüp idim. Efendim, seninle öyle karşılaşıp seninle öyle oturmaktan, meclisinde o halde bulunmaktan çekindim. Efendim, onu hoş görmedim. Onun için gittim, yıkandım, öyle geldim. Kayboldum yani, yanınıza yaklaşmadım. Uzaktan öyle şey yaptım deyince Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kal Sübhanallah. Sübhanallah sözü, tabi Allah'ı her türlü noksandan tenzih eylerim, her türlü kemalat ile muttasıf olduğunu ikrar eylerim demek. Yani her şey güzel demek yani. Sübhanallah, her şey güzel demek. Araplar bu sözü şaşkınlık anında kullanırlar. Yani bir şeye taaccüp ettikleri, şaşırdıkları zaman Sübhanallah derler. Veya Fesübhanallah derler. Yani şaşırma, hayret etme makamında kullanıyorlar o zikri. Güzel. Demek ki bazı duygular coşup galeyana geldiği zaman ağzını açıp gözünü yummuyor da, yani güzel adet edinmiş ümmeti Muhammed. Sübhanallah diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyor. La ilahe illallah diyor. Yani mesela Arabistan'da gidiyorsunuz, 3 aşağı 5 yukarı pazarlık yaparken pazarlık biraz heyecanlandı mı, salli ala nebi diyor karşıdaki. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getir diyor. Yani salli ala nebi, peygambere salatü selam getir demek. O da her işi gücü bırakıyor tabii. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyor. Öyle deyince de şöyle bir tabii şey kesilmiş oluyor. Münakaşanın harareti bir kesilmiş oluyor. Ondan sonra tamam, ver bakalım elini filan, uyuşuyorlar yani. Salli ala nebi onların adetleri. Bizde de dedelerimizin şeylerin töresi, adeti fe subhanallah. Yani kızdı, ne diyor? Subhanallah diyor. Tesbih çekiyor. Kötü bir şey demiyor. Yani hani aç ağzını, yum gözünü, söyle ağzına geleni tarzında olmuyor da Subhanallah diyor gene. Veyahut la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bu ne biçim iştir diyor mesela. Bu güzel bir şey. Bu tabi Peygamber Efendimiz'den bize gelmiş bir edeptir. Biz ondan öğrenmişiz. Bak, Peygamber Efendimiz de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a demiş ki Sübhanallah. Ne şaşılacak şey demek yani. Ama ne şaşılacak şey demiyor da, Allah'ı her türlü noksandan tenzih ederim. Sübhanallah diyor. Tesbih çekiyor yani. Sübhanallah. Ne şaşılacak şey. Mümin la yencüsü. Müslüman pis olmaz ki. Yani evet, tabi yıkanması lazım cünüp olan insanın. Ve in kuntum cünüben fettahheru. Titiz bir şekilde yıkanması lazım. Fettahheru, yıkamakta mübalağa sigası yani. Hiç, onun için diyorlar ki iğne ucu kadar bir boşluk kalmayacak gibi güzelce yıkayacaksın. Tamam, yıkanmak var ama ne yapalım, tam hamama gidiyorken vesaire yolda karşılaştı. Tam yıkanma şeyinde. O zaman da kaçacak değil. Elini uzatmaktan çekinecek değil. Çünkü Müslüman necis olmaz. Yani evet, yıkanması lazım. Ama Müslüman temizdir. Neden? Kalbinde iman var. Kafir pistir. Neden? Yani denize soksan, 10 yıl yıkasan, efendim araba yıkayıcılarına soksan, efendim otomatik makinelerde, efendim bilmem deterjanlarla şeylerle 40 yıl yıkasan temizlenmez. Derisini yüzsen temizlenmez. Çünkü imanı yok. Allah'ın varlığını anlayamamış. Kefaze sabah akşam yiyor da yediklerinin nereden geldiğini kabul etmiyor. Elmayı sen mi yaptın? Yok, çarşıdan aldım. Çarşıya nereden geldi? Ağaçtan geldi. Ağaca nereden çıktı? Çıkmasa ne yaparsın? Elma çıkmadı. Ayva çıkmadı. Erik çıkmadı. Hadi çıkmasın, meyve yemezsin. Buğday çıkmadı, ne yaparsın? Otları yerim. Ot çıkmazsa ne yaparsın? Her şey Allah'tan. Yiyor da Allah'ın mülkünde geziyor. Allah'ın rızkını yiyor. Allah'ın nimetinden istifade ediyor. Allah'ın havasından teneffüs ediyor. Allah'a asi geliyor. Bunun temiz tarafı var mı? Bu adam katrandan beter. Beterin beterin beterin beteri. Ama temizlenmesi kolay. Yolu gayet güzel. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyecek. Münimi hakikisini bilecek. Yaradanını bilecek, bulacak. Şu kainatın yöneticisinden haberi olacak. Ben Türkiye'ye geldim. Ceket efendim, sallım sallım dolaş ortalıkta. Ben polis tanımam. Nasıl tanımazsın? Ben asker tanımam. Nasıl tanımasın? Ben öyle vali mali anlamam. Nasıl anlamasın? Ben reis-i cumhuru filan takmam. Nasıl takmazsın? Allah'ın mülküne gelmiş, Allah'ı tanımıyor. Allah'ın mülkünde Allah-u Teala Hazretlerini tanımıyor. Nesin sen? Karıncanın bir tanesi yumruğunu kaldırmış, efendim bir insana ben sana gösteririm diyor. Güleriz değil mi? Ya şu karınca git işine hadi. Ya seni korkuttum işte bak, git işine diyorsun. Ya o git işine. Karıncasın. Üstüne şöyle bassam toprağa resmin çıkar. Karıncasın. Karıncadan da aciz. İnsanoğlu karıncadan da aciz. Şu koca uçsuz bucaksız fezaların yaratıcısı, ayların, güneşlerin, yıldızların, seyyarelerin, sabitelerin Halik'i Allahu Teala Hazretlerine inanmıyor. Akşam dua etmiş, sabah duası olmamış, ben de inkar ederim diyor. Cehenneme kadar yolum var. Evet. Kim zarar eder? Eğer dünya üzerindeki insanların hepsi kıpkızıl, kapkara, münkir olsa, müşrik olsa, kafir olsa, Allah'ın mülkünden bir zerre eksilmez. Ey Habibim, nedir ol kim diledin? Bir avuç toprağa minnet meyledin. Bir avuç toprağa minnet meyledin. Bir avuç toprak. Topraktan geldi, toprak olacak. Bu insanların ne kıymeti var? Bu yıldızlar, bu fezalar, bu gökler, yerler, bildiğimiz, bilmediğimiz, görünen, görünmeyen alemlerin Halık'ına karşı geliyor. Gel, yazıklar olsun sana. Tüh, yazıklar olsun. Hiç olmazsa öde ya. Ver bakalım yemek yemişsin. Lokantada yemek yemiş, ondan sonra çıkıp gidiyor. Garson ne yapar? Gel bakalım. Nereye gidiyorsun? Hiç, karnım doydu, gidiyorum. Olur mu? Çık bakalım paranı. Ver bakalım Allah'ın nimetlerinin bedelini. Allah'ın nimetlerini yiyor, Allah'a asi geliyor. İntizam olan bir yerde o intizamı sağlayan bir tanzim edici var mıdır? Vardır. Kainatta intizam var mı? Var. O intizamı sağlayan Allah-u Teala Hazretleri. Onu kabul etmek zorunda aklı başında olan insanlar. Efendim işte bunlar da güya bilmem ya, aklı var, fikri var, tahsil görmüş, kapı kanadı kadar diploması var. Diploması var ama diplomalıların daha yükseklerini biliyoruz biz. Mesela Einstein denilen atom alimi bile dindarmış adam. Ama kendi işte Yahudi mezhebindenmiş, dinindenmiş, kendi Amerika'da şey yapmış. Yani Yahudilik için kapı kapı dolaşıp para topladığı olurmuş. Bu İsrail için para toplamış. Ama Allah inancında diyor ki, kainattaki, yani şu aylar, yıldızlar, güneşin dönüşü, ayın dönüşü, dünyanın dönüşü, ay tutulması, güneş tutulması vesaire, kainat, büyük kainattaki, bir de atom alemindeki, hani o böyle mikroskoplarla görülmeyen o küçücük küçücük küçücük alemdeki intizam. Elektronlar var, nötronlar var, pozitronlar var, protonlar var, bilmem neler var. Yani bir atomun içinde bilmem 18, 20, 30 çeşit şey sayıyorlar şey atom fizikçileri. Orada da intizam var. Kainatta da intizam var. İşte diyor, bu intizamı meydana getiren yaratıcıya inanmaksa diyor dindarlık, ben dindarların en başında geliyorum diyor. Kim diyor? Sıradan fakülteyi bitirememiş, sınıfın arka kapısından çıkmış, çift dikiş gitmiş de diploma alamamış bir kimse mi diyor? Hayır. Atom alimi diyor. Kainatı incelemiş, atom üzerine teoriler kurmuş, izafiyet teorisini ortaya atmış insan diyor. Evet, ben dindarların en başında geliyorum diyor ve kanaatini ispat etmiş olmak için de fizik bakımından büyük kainatta da intizam var, küçük atomda da intizam var diyor. Bu intizam madem ki var, bu tanzimi yapan Allah'a inanmak lazım diyor. En büyük alimler böyle diyor da sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun? Adamın kafası elektronik beyin gibi takır takır çalışıyor. O kabul ediyor. Sen niye kabul etmiyorsun? Yani binlerce, milyonlarca, milyarlarca delil var. Allah-u Teala Hazretlerinin varlığına her varlık şahit. Şu her yaprak, her çiçek, her ot, her kelebek, her böcek şahit. Allah'ın varlığına. Teemmel suturel kainatı fe innaha minel mele'il a'la ileyke resailu. Şu kainatın kitap gibi sayfalarını çevir de bak oku, sana Allah-u Teala Hazretlerinden sanki bir gönderilmiş mektup gibidir. Okuyabilene ne mutlu. Ama adam okuma yazma bilmez, cahilse çıkıyor ortaya, ben inanmıyorum diyor. İnanmıyorsun ama ne gibi oluyor? Yani ben güneşi kabul etmiyorum. Etme. Ben ayı, kameri, mehtabı kabul etmiyorum. Yok. Canım. Ya Bakırköy'e gönderirsin ya da güler geçersin. Ne yapacaksın? Çünkü güneş var. Çünkü ay var. Çünkü dünya var. Çünkü hayat var. O bakımdan müşrik pistir, mümin de temizdir. Allah bizi bu iman temizliğinden ayırmasın. Amin. O küfür pisliğine düşürmesin. Amin. Bizi Müslüman yaşattı, yarattı, yaşatıyor. Müslüman olarak emanetimizi teslim etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Biz göçtükten sonra arkamızdaki evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de mümin-i kamil kullar eylesin. Amin. Ama o evlatlar annelerin, babaların yakasına yapışacak. O evlatlar annelerin, babaların yakasına yapışacak. Diyecek ki böyle bir din varmış, bir iman varmış. Küçükken beni niye oraya verdin, ne verdin de bunu öğretmedin? Niye bana dinimi telkin etmedin diye? Çünkü çocukların terbiyelerine, ebeveynine verdiği için dinimiz, çocukken öğretecek, öğretmesi gerektiğinden. Öğretmeyen anne ve babalar evlatlarının küfründen, şirkinden, inkarından mesuldür. Eğer ben hepsini öğrettim de hocam Avrupa'ya gitti, dinsiz oldu derse ona bir şey demem. Veyahut köyde hepsini öğrettim, büyük şehre geldi, örgütlerin arasına düştü, dinini, imanını kaybetti, kadınla, kızla, içkiyle, kumarla ömrünü zayi etti. Ne yapsın? Yani gayret etmiş de elinde bir şey çaresi olamamış. Belki o zaman mazur olur. Ama evlatlarımızın şöylece ateşlerin içinde cayır cayır cayır cayır efendim yağları damlaya damlaya fışkıra fışkıra vücutlarından yandığını bir göz önüne getirin. Razı gelir mi insan? Razı olur mu evladının yanmasına? Olmaz. O halde evladını mümin yetiştirmek, imanlı yetiştirmek bir annenin babanın her şeyden önceki vazifesidir. Her şeyden önce. Hocam biz cahil insanlarız, bilmiyoruz. Ne yapalım, bu çocukları nasıl yetiştireceğiz? Ha. Nasıl efendim şirketler kuruluyorsa, ortaklıklar kuruluyorsa, siz de paracıklarınıza kıyacaksınız. Ortaya her biriniz biraz para koyacaksınız, dininizi öğretecek bir hoca bulacaksınız, oraya çağıracaksınız. Hocam bizim buraya hoca uğramaz, hacı uğramaz, ne yapalım? Uğrar. Bir ev tahsis edersin, bir maaş tahsis edersin. Aman hocam gözünü seveyim, şu bizim çocuklarımıza Allah'ın emirlerini öğret, yasaklarını öğret, dinimizin ahkamını öğret. Aman bu çocuklar küfre düşmesinler, zayi olmasınlar, anarşist olmasınlar, kafir olmasınlar, mezarda kemiklerimizi sızlattırmasınlar diye tedbir alırsınız. Eğitimi için çare şey yaparsınız. Kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat edersiniz. Efendim nasıl kitapları okuduğuna bakarsınız. Peşine adam takar, kontrol edersiniz. Çocuk futbola mı gidiyor? Güzel, gidebilir. Arada oyuna gidebilir çocuklar. Kötü yola mı gidiyor, iyi yola mı gidiyor? Arada okula gidiyorum deyip evden çıkıp da başka yerlere mi gidiyor? Polis afiyesi gibi takip etmeniz lazım. Çünkü bu büyük şehirler, hele köylerde herkes birbirini bilir, küçük kasabalarda da, bu büyük şehirlerde bu gayya kuyusu gibi bir şey. Kapıdan çıktı mı çocuğun ne yaptığı belli olmuyor. Aman çocuklarınıza sahip olun. Bir de bir şeye çok üzülüyorum. Efendim, kadınlarımızın eğitimi eksik, eksik, eksik, eksik, eksik, eksik. Erkekler geliyor camide, cuma hutbesi dinliyor, biraz 3-5 kelime öğreniyor. Vaaz dinliyor, biraz bir şeyler öğreniyor. Kadınların din eğitimi eksik Türkiye'de. Kusurlu. Eksik. bunun çaresine bakmak lazım. Yani kadınlarımızın her birinin gayet güzel okumuş kimseler olması lazım. Gayet güzel. Çünkü onlar çocukları yetiştirecekler. Çocuklarımızı iyi yetiştirmezsek pis olurlar. Maddeten pis olurlar, manevi bakımdan pis olurlar. Ahirette de ebedi hüsrana uğrarlar. İkinci hadis-i şerif. La tentifuş şeyb fe innehu nurul leke fe innehu nurul müslimi ma min müminin yeşibu şeybeten fil islam illa keteballahu lehu biha haseneten ve refa'ahu biha dereceten ve hatta anhu biha hatiyeten. Ahmed İbni Hanbel ve Beyhaki Abdullah İbni Amr İbnil As radıyallahu anhum'dan rivayet etmişler. Bu ikinci hadisi şerif diyor ki Peygamber Efendimiz, beyaz kılları koparmayın. Kaşımda beyaz bir kıl çıktı hocam. Aman ihtiyar sanacak görenler, çek kopar. Saçımda birkaç tane şey yaptı. Efendim beyazlık peyda oldu. Çek kopar. Sakalımda biraz beyazlık peyda oldu. Çek kopar. Yok. Peygamber Efendimiz diyor ki saçlarınızın, vücudunuzun beyaz tüylerini koparmayın. Yani yok etmek için koparıp almayın. Neden? Arkasından izah ediyor. Tabii o nelere sahip olacağını, sevabını beyan ediyor. Fe innehu nurul müslimi. Çünkü bu beyaz kıllar müminin nurudur. Nur. Saçına, sakalına, bıyığına, vücuduna inmiş Allah'ın nuru. Nur, beyazlık. Müminin nurudur. Hiçbir Müslüman yoktur ki saçları, sakalları, tüyleri, kılları ağarsın da İslam'da Allah ona her birisine mukabeleten, mukabil olarak bir iyilik sevabı, bir hasene vermesin. Her kıla bir hasene. Ve refa'ahu biha dereceten, her kıl için bir derece daha yükselir terfi. Derecesini yükseltir. Bir iyilik verir, bir. İkincisi bir derece yükseltir. Üçüncüsü hatta anhu biha hatiyeten, o kıla mukabil bir günahında siler. Bir sevap veriyor, bir derece yükseltiyor, bir de günah siliyor. Üçlü bir kar var bir kılda. Onun için yani sevinmesi lazım. Beyaz kıllarına insanın sevinmesi lazım. Niye kopartırlar insanlar beyaz kılları? İhtiyarlıktan korktukları için. Bize genç demeyecekler, ihtiyar diyecekler, yandık eyvah filan diye korktukları için şey yaparlar, kopartırlar, lüzum yoktur. Yani o beyazlık Müslümanın nurudur, koparmaya gerek yoktur. La tunziluhunne el gurafe ve la tuallimuhunne el kitabete yani nisa'e ve allimuhunne el mirzele ve sureten nuri. Hazreti Ayşe validemizden mevkuf olarak tayalisi ve müstedrek rivayet etmiş. Başka kaynaklarda da var. Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş. Demiş ki bu kadınları efendim göze çarpan mevkilere oturtmayın. Yani böyle mükellef, köşk, şey efendim göz alıcı, mevkii güzel yerlere oturtmayın. Neden? Başkası bakar, görür, şey yapar. Efendim onlara efendim yazıyı öğretmeyin. Onlara yün ip eğirmeyi öğretin ve sureyi nuru öğretin. Çünkü Nur suresinde örtünmeye dair ayetler var. Efendim tesettüre dair ayetler var. İffete dair efendim emirler vardır. Kadınların efendim nasıl yapması gerektiğini bildiren. Şimdi tabii bir hikayeyle bunu şey yapayım. Bizim Ankara'da kışları çok soğuk olur. Kışın çok soğuk olur. Efendim millet duraklara dizilir sabahleyin, titreye titreye bir vasıtaya binerler, efendim otobüslerle şehrin merkezine giderler, iş yerlerine dağılırlar, talebeler okullarına giderler. Sabahleyin binmişler kalabalık otobüsün içinde, şimdi ben de varım, en öndeyim otobüste, şoförle şeyle gidiyoruz. Şehrin Yıldırım Beyaz Meydanı var, oraya geldik, şöyle döndük. Uzun, kıvrım kıvrım bir kuyruk. Kadın kuyruğu. Hava nasıl soğuk. Sabahın erken saati. Çatır çatır her taraf. Ellerimiz donuyor. Burnumuz kıpkırmızı böyle. Kadınlar ve çocuklar kuyruk olmuş. Merhamete geldi yolculardan bir tanesi. Dedi ki, vah yazık dedi. Bunlar ne kuyruğunda böyle bekliyorlar zavallılar dedi. Bu kadınlar dedi. Neyi bekliyorlar böyle sabahın kör vaktinde? Efendim soğukta ne bekliyorlar dedi. Tahmin edin bakalım içinizden. Efendim bir kere daha söyledim ama burada yeri gelmişken söylüyorum. Tabii ben de bilmiyordum ne beklediklerini. Şoför sözü aldı eline. Bir taraftan arabayı kullanıyor otobüsün şoförü, bir taraftan da diyor ki ağabey diyor. Kadınlara diyor çamaşır makinesini alırsın diyor. Çamaşırı kadınlar yıkar, yıkayacak yerde çamaşır makinesi yıkar diyor. Tamam. Hele şimdi otomatikleri çıktı. At içine efendim şeyleri, programını çevir. Dırırt. Ondan sonra tıkır tıkır tıkır efendim çalkalıyor. Efendim boşaltıyor, bir daha dolduruyor, bir daha çalkalıyor, gene boşaltıyor. Ondan sonra vır vır vır vır vır vır dönüyor, kurutuyor. Bir kapağını, ondan sonra da duruyor. Tamam, ben bu kadar verdiğim bu çamaşırların hepsini yıkadım diye kapağını açıp asmak kalıyor. İşte ütülemesini yapmıyor daha. Yani bir o tarafı eksik kalmış. Her şey güzel. Kadınların diyor, çamaşırları kolay yıkanıyor. Düdüklü tencerede 15 dakikada, 20 dakikada, yarım saatte yemek pişiyor. Eskiden bir fasulye, bilirim ben, akşama kadar kaynardı tencerede. Bir nohut, bir gün önceden efendim suya koyacaksın, kabaracak, ondan sonra pişireceksin. Saatlerce böyle ocakta şey fongur fongur kaynar, öyle pişerdi. Şimdi 15 dakikada en baba yiğit yemek bir saatte pişiyor. Tamam. Buzdolabına da kadınlar şimdi işin kolayını öğrenmişler. Bir haftalık yemeği yapıyorlar, tencereleri koyuyorlar. Haftanın 6 günü serbest. Efendim başka her çeşit kolaylıklar da var mutfakta. İşte bunları saydı saydı şoför de, işte diyor böyle bu kolaylıkları verirsin diyor kadınlara abi diyor. Ondan sonra işi kalmadığı için kadınlar diyor sabahın erken saatinde gelirler, kadın matinesine bilet almak için sinemanın önünde böyle kuyruk olurlar diyor. Sinema kuyruğuymuş meğer. Sabahın erken vaktinde. Yani sinemacı da kurnaz, kadınlar matinesi yapmış, erkek aileler geliyor yani. Erkekler, kadınlar, karman çoban olan yere gene herkes gitmiyor da, kadınlar matinesi olunca bilet bulmak için kıvrım kıvrım kuyruk olmuşlar sabahın kör vaktinde. Yani bu insanoğlunun hali ortada, huyu ortada. Şimdi ben eve bir daktilo makinesi alayım dedim. Aldım da bizim çocuklara daktiloyu öğreteyim dedim, kızlara. Bir tanesi dedi ki abi sakın ha öğretme. Şimdi bak Peygamber Efendimiz de burada bu hadisi çok şey yaparlar, böyle çeşitli tarzda şey yaparlar, ben böyle izah ediyorum olmuş hadiselerle. Abi dedi daktiloyu öğretme dedi çocuğuna. Niye dedim? Sen ölürsün sonra gider katibe olur dedi, sekreter olur dedi. Daktilo biliyorum diye gider sekreter olur dedi. Yani neyi öğretirsen tabii onu yapacak. Ben kadınların erkeklerle çalışmasının zorluğunu çok yerde biliyorum. Üniversiteden biliyorum. Başka dairelerden biliyorum. Ne kadar sıkıntı çektiklerini, ne kadar böyle halim selim efendim terbiyeli hanımlar vardır. Öteki erkekler doğru durmaz ki. Laf atarlar, mahcup edecek söz söylerler. Onunla hele bile namuslu mahcup olacak bir kimse olduğumu inadına laf atar. Yani zor oluyor. Onun için planlarken güzel planlayacaksın. Yani bu hadis-i şerif tabii hususi şartlarda Peygamber Efendimiz kendi hanımına okumayı yazmayı öğrettirmiş. Yani öğretmelerine izin vermiş. Ama genel yöneltmeler, yönetmek, sevk etmek babında demek oluyor ki kadınlarınıza ev işlerini öğretin, kadınca sanatları öğretin, o tarzda şey yapsınlar, daha iyi olur. Bir de Allah'ın emirlerini öğretin. Sure-i Nur'u öğretin diyor, tesettür var. Örtünme emri var. Efendim, diğer şey, ahkam-ı ilahiye var, onu öğretin demiş. Yani nereden fayda gelecekse onu öğret, nereden fayda gelmeyecekse onu öğretme. Şimdi ben evden televizyonu attım. Hocam, üniversitede profesörsün, sen de gerici misin yani? Ne diye televizyonu attın evde? Vakit alıyor, vakit. Bir şey okuyamıyorsun, bir şey yazamıyorsun. Yani evin içinde oldu mu herkes onu seyrediyor. Efendim, gezmeye gitsen gidemezsin. Birisi gelse memnun olmuyor. Tam filmi seyredecekti, tuh be, misafir geldi. Gelmez olsaydı. Ama misafir gelmez olsaydı dedi mi insana Allah lanet eder. Doğru olmaz. Misafiri sevmeyene Allah lanet eder. Akrabalık kalmıyor, dostluk kalmıyor, ziyaret kalmıyor, ilim kalmıyor, çalışma kalmıyor, utanma kalmıyor, ağırlanma kalmıyor, çeşit çeşit filmler, anne seyrediyor, baba seyrediyor, çocuk seyrediyor, küçük seyrediyor, baba bu ne? Dese ne olacak? Ayıkla pirincin taşını. Onun için her şeyi yerine göre hikmetle yapmak, yani düşünüp taşınıp nasıl olması gerekiyorsa öyle yapmaya çalışmak uygun olur. Efendimizin genel tavsiyesi şeydir, yani Müslümanın ilme, irfana yönelmesidir. Ve Peygamber Efendimizin kendi Ümmahat-ı Müminin Zevcat-ı Tahiresi, efendim, kendisi mesela Hazreti Ayşe Validemiz bu alim kişiydi. Alim kişiydi. Müslümanların hanımları içinde hep alimler yetişmiştir. Ama çocuğunu neye göre yetiştireceğine dikkat et. Aman senden sonra sana bir oyun olmasın yani. Tırk başka tarafa kayıp gidip de sonradan ben hiç böyle istemiyordum. Ama düşün ki çocuk Allah yolunda yürüsün. Öyle tedbir al ki çocuk küfre sapmasın. Öyle ne bileyim planlar yap ki, programlar yap ki çocuk mümin olarak yetişsin. Çareyi düşüneceğiz başka. Çünkü hedef belli. Hedef Allah'ın rızasını kazanmak. Onu yapmak için her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Efendim, bundan sonraki hadisi şerif, La tenkadid dünya hatta yahrıca şeyatînu minel bahri yuallimunen nâsel Kur'an. Bu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten, Ebu Naim rahmetullahi aleyh tarafından rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünya sona ermez. Denizden şeytanlar çıkıp insanlara Kur'an öğretmedikçe. Yani kıyamet kopmadan evvel böyle hadise olacak. Denizden şeytanlar çıkacak, insana Kur'an öğretecek. Hocamız şerhte buyurmuş ki, hâdâ ba'de zehâbi İsa aleyhisselam vel mehdi ve yeci'ir riyahu ve yemutul müminune ve yebkâ şirârun nas. Bu hadise diyor, İsa aleyhisselamın nüzulünden, Mehdi'nin yaşayışından sonra olacak. Bir rüzgar çıkacak, efendim, müminler bu rüzgardan ölecekler, geriye insanların şerlileri kalacak, işte o zaman bu şeytanlar çıkacak denizden ve Kur'an öğretecekler insanlara diye açıklamada böyle şey yapmış. Bu tabi gösteriyor ki şeytan kim, Kur'an öğretmek kim. Yani güzel işler, hayırlı işler, hayırlı işler ehil olmayan insanlara gelecek ahir zamanda. Yani Kur'an'ı öğreten insanın Allah'ın emirlerini tutması, yasaklarından kaçması gerekir. Ona göre yaşaması icap eder. Şeytan gibi olacak. Yani belki tam şeytan, belki çünkü şeytanların insan cinsinden olanlar da var. Efendim, cin taifesinden olanlar var. Minel cinneti ve nas. Nas suresinde şey yapıyor. Şeyatînül insi vel cinni. Yuhî ba'duhum ilâ ba'dın zuhrufel kavli gurura. Yani insanların da cinlerin de şeytanlar olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala Hazretleri dinimizi dinsizlerin eline bıraktırmasın. Şeytanların eline bıraktırmasın. dinimize biz, dinimizi bize doğru düzgün hakikati olduğu gibi haramı haram, helali helal, dobra dobra, erkekçe merdane tarzda söyleyen din alimlerine cemiyetlerimizi sahip eylesin. Mevki hırsıyla, makam hırsıyla, para hırsıyla, pul hırsıyla veya efendim hapis korkusuyla, kırbaç korkusuyla, zalimden çekindiği için falancanın kalbini kıracağım diye efendim hakkı eğip büyen insanlardan cümlemizi uzak eylesin. Memleketimizi uzak eylesin. O gibi kimseler barınamasın memleketimizde. Şu helaldir, bu böyledir. Bu haramdır. Ne yapalım? Allah haram eylemiş diyebilmeliyiz. Biz de müminler olarak da hepimiz göğsümüzü gere gere ben müminim, ben Müslümanım elhamdülillah, benim inancım budur, ben böyle bunu tercih ediyorum diyebilmeliyiz. Çünkü biz efendiyiz aziz kardeşlerim. Demokrasi ne demek? Halk idaresi demek. O zaman halk efendi. Meclistekiler onlar bizim vekillerimiz. Millet vekili. Vekil. Yani asalet bizde, vekalet onlarda. O zaman biz kahveyi nasıl içmek istersek söyleriz. Şöyle bir demli efendim çay istiyorum. Şöyle bir bol köpüklü sade kahve istiyorum. Efendi söyler ne isterse öyle şey yapar. Yani biz de istediğimizi söylemeliyiz. Çünkü mekanizma, belediyeler, devlet mekanizması halka hizmet içindir. Zulüm ve cevir için değildir. Halka hizmet mekanizmalarıdır. Efendim o hizmetler yürüsün diyedir. Efendi arzusunu söylesin. Çayı demli mi içer, açık mı içer, limonlu mu içer, efendim karanfilli mi içer, kahveyi sade mi içer, bol köpüklü mü içer, efendim Nescafe mi içer? Lütfen söylesin. Yani kanaatini açıkça söylesin. Ben neymişim yahu diyor belki içiniz, kendiniz, içinizden şimdi. Vay neymişim meğerse diyorsunuz. La tenzilur rahme, rahmetu, la tenzilur rahmetu ala kavmin beynehum kâte'ur rahimi. Dördüncü, beşinci hadis-i şerife gelmişiz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın rahmeti inmez. Bir kavmin üzerine Allah'ın rahmeti inmez. Beynehum kâte'ur rahim. Aralarında akrabalık bağlarını kesmiş, ilgiyi koparmış olanlar bulunan topluluğa Allah'ın rahmeti inmez. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Buradaki muhabbeti korumaya, kollamaya çok tedbir alacağız. Aramızda çekişme olmamasına, niza olmamasına, ihtilaf olmamasına, küsüşme, darılma olmamasına efendim çok dikkat edeceğiz. Müslümanlar innallaha yuhibbullezine yukatilune fi sebilihi saffan kennem bünyanın mersus. Böyle kale gibi, kale duvarı gibi birbirine örgün, sapasağla örülmüş bir duvar gibi olacaklar Müslümanlar. Kale duvarı gibi olacaklar. Yani gedik, gevşek, efendim böyle dökük, yıkık olmayacak. Sapasağlam olacaklar. Aralarında muhabbeti tamme olacak. Tam bir muhabbet olacak. Bu muhabbeti ne zedeler? Gıybet zedeler bırakacağız. Dedikodu zedeler bırakacağız. İftira zedeler bırakacağız. Efendim her hakkını sonuna kadar almaya çalışmak kavgalara sebep olur. Haklarının bir kısmını Allah rızası için şöyle yumuşak davranıver de ortalık karışmasın. Fedakarlık ister. Efendim cömertlik ister. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek ister. Efendim tatlı dil ister, güler yüz ister. Ziyaretleşmek ister. Muhabbeti tamir etmek için gerekli efendim ara çalışmaları yapmak ister bunlar. Öyle olursa o zaman müminler birbirlerine küs olmazlar, dargın olmazlar. Toplu halde bulunurlar. O zaman Allah'ın rahmeti iner. İmiş bu hadis-i şeriften onu anlıyoruz. Dargınlık, kavga, gürültü olduğu zaman Allah'ın rahmeti inmezmiş. Onu anlıyoruz. Neden rahmeti ilahiye mazhar olmadığımızı anlıyoruz yani. Dinin şimdi dinde önemli olan muhterem kardeşlerim, dinde fakih olmaktır. Yani insanın iki hadis, üç tane ayet bilmesiyle din alimi olması mümkün değildir. Dinde işin girintisini, çıkıntısını, derinliğine bilmek lazım. Hakiki ilim odur. Allah duaları kabul eder. Nereden belli? وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, ey kullarım bana dua edin, ben duanıza karşılık veririm, duanızı kabul ederim, isticabe ederim, icabet eylerim duanıza diyor, duaları kabul eder. Bu bir bilgidir, tek bir bilgi. Bu bilginin girintisi, çıkıntısı, teferruatı var. Allah-u Teala Hazretleri bazı kimselerin duasını kabul etmiyor. Kimin kabul etmiyor? Haram lokma yiyenin duasını kabul etmiyor. 40 gün namazını kabul etmiyor. Sen artık heves edip dur bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri dua edin, duanızı kabul ederim buyurdu. Hele hele dur bakalım. Etmez. Haramı bırakacaksın. Allah'ın emirlerini tam bileceksin. Yarın bilmeyeceksin. Hani adama sormuşlar. Efendim niye namaz kılmıyorsun? Kur'an-ı Kerim'de Allah namaz kılma yazıyor demiş. Niye namaz kılmıyorsun? Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz kılma yazıyor. Hiç öyle yazar mı? Aç bakalım Kur'an-ı Kerim'i. Açmış. Şöyle eliyle tutuyor şeyi, ayeti. Hakikaten orada la takrabus salate yazıyor. Namaza yaklaşma. Ha, sakın yaklaşma yazıyor namaza. Çek elini bakalım oradan. Ha, la takrabus salate arkasından ve entüm sükara, sarhoş iken namaza yaklaşmayın yazıyor. O tarafını saklarsan o zaman Bektaşi'nin şeyi olur, mantığı olur. Yani namaza yaklaşma diyor da ondan yaklaşmıyorum. Yarım bilgi, yarım hoca ne yapar? Yarım hoca dinden eder insanı. Yarım hoca, yarım yamalak bilgi sahibi insan dinden eder. Onun için kimden dininizi öğrendiğinize dikkat edeceksiniz. Birisi bir laf söylemiş. Kim? Selahiyet derecesine. Profesör. Yani profesör. Ne okumuş? Tarihçi mi? Coğrafyacı mı? Hukukçu mu? İktisatçı mı? Din alimi mi? Fıkıh alimi mi? Tefsir alimi mi? Hadis alimi mi? Ne profesör? Profesör ama ne profesör? Adam hiç kendisi, tabip kendisi, tıp profesörü geçmiş Kur'an-ı Kerim'in efendim mealini yazmış. Kitap olarak neşretmiş. Sen din alimi değilsin, nasıl yazdın bunu? Karısı Yahudi. Ben diyor demokrat adamım diyor, diyormuş bizim arkadaşlar anlatıyorlar. Karım Yahudi olduğu için bizim çocuğu cuma günleri camiye götürüyorum, cumartesi günleri havraya götürüyorum diyormuş. Şaka değil. Şaka değil. Hakikaten. İsmini vermiyoruz şey olmasın diye. Yani ismi zihnimde mahfuz. İsmi zihnimde mahfuz. Efendim Kur'an-ı Kerim mealini yazmış. Hocam Arapça bilir misin? Yok. Peki bilmediğin kelimeleri nereden çıkarttın? Açtım Lügat-ı Naci'yi oradan baktım diyor. Ya Lügat-ı Naci ile Kur'an-ı Kerim tercüme edilir mi? Olacak iş mi? Lügat-ı Naci Osmanlıca Lügat'ı. Yani onun için dini kimden öğrendiğine bakacaksın. Senin neşrettiği bir kitabı İngilizcesinden tercüme etmiş Kur'an meali. Bozuktur. Tam böyle zurnanın zık dediği yerde bir fit koyar, senin dinden, imandan çıkmana sebep olur. Dini kimden öğrendiğine bakacaksın. Sağlam yerden. Bir kız alırken bakıyorsun, sülalesi kimdir, bilmem nedir filan diye Allah'ın emrini öğrenirken bakmıyorsun, olmaz. Her şeyi öyle şey yapmak lazım. Yani bir arabayı bile alırken millet eviriyor, çeviriyor, bakıyor. İlk sahibi kim, ondan sonra önceki sahibi kim? Efendim arabanın motor numarası, şasi numarası doğru mu, eğri mi? Her şeyi inceliyor. Ama dini konuda hiç inceleyen yok. Efendim Allah gafurur rahimdir. Namaz kılmasam da olur. Allah'ın gafurluğu, rahimliği emirlerini tutan insanlaradır. Emirlerine karşı gelenlere değil. Sen namaz kılma, Allah gafurur rahimdir diye kendini oyala. Olmaz. Profesör olmuş, giymiş cici bici lacivert elbiseyi, kolalı nefis bir gömlek, şahane bir kravat, pahalı bir kravat, efendim saçları dökülmüş akıldan, dazlak bir kafa, efendim kızının hocasının karşısına dikilmiş ilkokulda, sen benim kızıma niye namaz kıl dedin? din dersinde Allah'ın emri olduğu için dedim. E canım Allah gafur rahimdir, ben de okudum, din bilgisine sahibim ben de. Allah'ın küçük çocukların ibadetine ihtiyacı yoktur. Ya küçük çocukların ibadetine ihtiyacı yok da büyüklerin ibadetine ihtiyacı var mı? Kafaya bak. Sanki bizim ibadetimize ihtiyacı var mı Allah-u Teala Hazretleri'nin? Ona da yok. Bizim ihtiyacımız var. Bizim Allah'a kulluk etmeye şiddetle ihtiyacımız var. Muhtacız. Çok şiddetle muhtacız. Adamın kafasına bak. Allah gafur rahimdir, namaz kılmasın. E beyim, paşam, beyzadem, paşazadem. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ekimus salah diyor. Hem de sallus salah de demiyor. Namaz kılın da demiyor. Namazı dosdoğru kılın diyor. Şöyle hakkını vererek okkalı kılın diyor namazı. Namaz kılın demiyor Allah. Namazı okkalı dosdoğru kılın diyor. Dikkat edin. Ekimus salah diyor. Namazı ikame edin. Doğrultun yani. Namazın belini doğrultun. Belini büktürtmeyin. Namazı şey yapmayın diyor. Yani o manaya o. E Allah namazı kılın diyor. Sen de kılma diyorsun. Şimdi ben ne yapacağım? Elbette Allah'ın sözünü dinleyecek insan. Ama dikilmiş kadının karşısına ve hocasının karşısına sen benim çocuğuma niye namaz kıl dedin. O da dememiş ki yani Allah'ın emri efendim işte Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Çocuk parmak kaldırmış demiş ki Allah'ın emri mi hocam? Emri. Peki o halde ben size söz veriyorum bundan sonra namazları kılacağım demiş. Yani çocuğun mantığı muntazam çalışıyor çünkü bozulmamış. Çünkü yanlış tahsille bozulmamış. Kafayı git oraya vur, git buraya vur, kafa deforme oldu. Yamuldu kafa, ondan sonra kırık ayna gibi, bozuk ayna gibi her şeyi ters görüyor, eğri büğrü görüyor. Çocuğun aklı daha yerinde. Profesörden aklı daha yerinde. Çünkü çocuk kendisi Allah emretti diye kılıyor. Ötekisi Allah'ın ibadete ihtiyacı yoktur, kılmasın diyor. Efendim çocuğum üşür. Sabah erken kalkıp yataktan gidiyormuş çocuk. Babasına, annesine, anne namaz vakti geldi, kalkın namaz ediyormuş. Fesübhanallah. Ona fesübhanallah demez de kızıyorlarmış. Erken kalkıyor bizim çocuk. Efendim abdest alıyor, üşüyecek. Üşüyecek. Kaloriferli evde otur. Sobayı yak. Sen ondan erken kalk, sobayı yak. Suyunu ısıt da çocuğa öyle abdest aldır. Yani laf mı? Neresinden baksan cevap vermek mümkün yani. Allah akıl fikir versin. Evet, aramızda muhabbet olması lazım, sevgi olması lazım. Muhabbetsizlik olursa efendim Allah'ın rahmeti inmiyor üzerimize. Onun için muhabbeti takviye edecek şeylere sarılacağız, muhabbeti bozacak şeylerden kaçınacağız. Her çeşit şeyden kaçınacağız. Dedikoduyu şıp keseceğiz, gıybeti keseceğiz, iftirayı keseceğiz. Aman arada muhabbetsizlik olmasın diye muhabbeti yüksek tutmaya gayret edeceğiz. Daha sonraki hadis-i şerif: La tunkehul mer'etu ala ammetiha velel ammetu ala binti ahiha velel mer'etu ala halatiha velel halatu ala binti ukhtiha lel kübra alel sugra velel sugra alel kübra. Ebu Davud, Nesai, İbn Hibban, Taberani, Tirmizi ve Hasan sahih hadis demiş Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz evliliğin şekli şemailiyle ilgili bilgi veriyor. Malum Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاتَ وَرُوبَ. Sizin için uygun olan kadınlardan bir tane, iki tane, üç tane, dörde kadar alabilirsiniz diye müsaade şey yaptı. Ferman buyurdu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri. Bu hadis-i şerifte de buyuruyor ki Peygamber Efendimiz La tunkehul mer'atu ala ammetiha. Kadın halasının üzerine ikinci hanım olarak alınamaz. Yani evlenecek adamın ilk karısı yeni alacağı kızın halası oluyor, alamaz. Akrabalık o derecede olduğu zaman. Amme amcanın müennesi demek. Yani erkeğin babanın efendim erkek kardeşine amca diyoruz. Araplar am derler. Erkek kardeş olmaz da kız kardeş olursa amme, ammetün derler. Kısa, elifsiz. Bu hala demektir yani bizim şeyimize göre, bizim dilimizdeki ifadeye göre. Halasının üzerine gelin gidemez bir kimse. O gelin olarak alınamaz. Yasak olmaz. Efendim, velel ammetu ala binti ahiha. Hala da efendim erkek kardeşinin kızı üzerine gelin gidemez bir yere. Yani adam ötekisini almışsa bu ikinciyi böyle alamaz. Yasak. Velel meretu ala halatiha. Kişi teyzesinin üzerine kadın nikahlanamaz. Teyzesiyle bir adamın ikisi karısı olacaklar. Bir teyzesi bir kendisi olmaz. Kız kardeş de olmaz da. Yani en tecme'u beynel uhteyn. İki kız kardeşi bir nikahta cem etmek olmuyor. Bunlar da olmuyor. Yani halası olmuyor, efendim teyzesi olmuyor. Halasının kızı olmuyor, efendim teyzesinin şey amcasının kızı olmuyor, şeyin kızı olmuyor. Dayısının kızı olmuyor. Velal haletu ala binti ıhtiha. Efendim teyze kız kardeşinin kızı üzerine gelin gelemez. Küçük üzeri, küçük büyüğün üzerine gelin gelemez. Büyük küçük üzerine gelin gelemez. Küçük büyük üzerine gelin gelemez diye bu hususları zikreylemiş. Şimdi tabi artık yani bunu sadece bilgi olarak yani fıkıh bilgisi olarak şey yapmış olduk. Yedinci, la tüvessa'ul mecalisu illa li selasetin. Lizi sinnin li sinnihi ve lizi ilmin li ilmihi ve lizi sultanin li sultanihi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki meclisler, toplantı yerleri ancak üç kimse için açılabilir. Yani bir toplantıda üç kimseye yer verilmek uygun olur. Bir, lizi sinnin lisinnihi. Yaşlı kimseye yaşından ötürü yer gösterilir. Gel amca, buyur şu sedenin şu köşesine otur, buyur bu koltuğa otur diye yaşlıya yaşından dolayı yer gösterilir bir mecliste. Veyahut lizi ilmin li ilmihi, ilim erbabı olan bir kimseye ilminden dolayı yer gösterilir. Hocam buyur getir gel şuraya, öyle kapının arkasında kalma filan diye baş köşeye çekilir. Ve lizi sultanin li sultanihi, ve idareci olan yani idari görevi vazifesi olan kimse de o mevki makam sahibi kimse de mevki makamından dolayı efendim buyur edilir üst tarafa. Kaymakam gelmiş, vali gelmiş, neyse bakan gelmiş. Efendim olmaz rica ederim şöyle buyurun diye yani şey yapılır. Demek ki yaşlıya hürmet İslam'ın esasıdır. Efendim büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize sevgi şefkat göstermeyen bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Biz büyüklerimize hürmet ederiz. El pençe divan dururuz, önünden geçmeyiz. Efendim yanında sözümüze, şeyimize dikkat ederiz. Sormadan cevap vermeyiz, lafa karışmayız, kaba saba konuşmayız. Yani İslam'da büyüklerimize hürmet bizim edebimizdir. Avrupa'da babasının karşısında ayaklarını üst üste atıp masaya dayayıp oturabiliyor. Koltuğa oturuyor, masaya da ayaklarını böyle çapraz dayayıp dikebiliyor. Babası orada. Geliyor, işte çekiç nerede filan diyor. Dolabın alt tarafındaydı, bilmem neydi. Bacak bacak üstüne. Bizde baba içeri girdi mi, oturduğu yerden ayağa kalkarız biz. Bizde büyüğe hürmet vardır. İslam'ın verdiği edep bu. Ne güzel şey. Küçüklere de sevgi şefkat vardır bizde. İkincisi, ilim erbabına hürmet vardır. Neden? Ömrünü harcamış, Allah'ın yolunu öğrenmiş, biz de ilim erbabına hürmet ederiz. Çünkü Allah'ın rızası yollarını onlardan öğreniyoruz. Allah'ın rızasının yollarını, yerlerini, şu günahtır, şu sevaptır diye onlardan öğreniyoruz. Ona sonsuz hürmetimiz vardır. Çünkü bize Allah'ın yolunu gösteriyor. Bir de mevki makam sahibine hürmet vardır İslam'da. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ziyarete gelen gruplar içinde kabile reislerine vesaireye ayrı müstesna mevkiine uygun hürmet ederdi. Yani mevkiine itibar etmek lazım. İnsanları mevkiine göre muameleyle karşılayın diye tavsiyesi de var. Çünkü o alışmıştır kavminden hürmet görmeye. Sen onun yüzüne bakmasın, hoş geldin, otur orada filan dersin. Adam darılır gider. Küser, hiç hazmedemez yani. Ona tabii yani o şeye göre muamele etmek lazım. Mevkine, makamına uygun tarzda hürmet etmek lazım. Ayrıca İslam'da âmme hizmeti görenlerin hakikaten itibarı vardır. Hizmet görüyor. Allah rızası için hizmet görüyor. Şeyine itaat etmekte uygun olur Allah yolunda. Tabii itaatin ana kaidesi hiçbir zaman hatırdan çıkmayacak. La taate li mahlukin fi masiyetil halik. Allah'a isyan yolunda kula itaat olmaz. O kaide olmak şartıyla ve ulul emri minküm, sizden olan ulul emre itaat şeyi bizim edebimizdendir, adabımızdandır. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Subhan Rabbiyal Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdi. Vessalatu vesselamu ala hayr halki Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel Alemin. Şu mübarek aylarda acizane naçizane yaptığımız ibadetleri, taatleri, kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, tesbihleri, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 13 adet Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini, bir kardeşimiz tarafından çekilmiş olan 70 bin kelime-i tevhid hatmini, bize ulaşmamış olan diğer kardeşlerimizin zikirleriyle, tesbihleriyle, ibadet ve taatleriyle beraber lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. İkramına, ihsanına, rahmetine vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücür-ü mesubatın mislini evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine bizleri nail eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan saadat ve meşayih-i ruh-u aliyemize ve evliyaullah'a ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Bu hatimleri okuyan kardeşlerimizin geçmişlerine, kimlerin niyetine okumuşlarsa onların ruhlarına vasıl eyle. Amin. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına ikram eyle. Amin. Ahirete göçmüş olan yakınlarımızın, ihvanı dinimizin, cemaatimizin ruhlarına ikram eyle. Amin. Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar dünya üzerinde yaşamış, gelmiş, geçmiş cümle müminin ve müminata da mertebeleri üzere ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Hem onların hem bizlerin derecelerimizi yüksek eyle. Amin. hatalarından dolayı azap görüyorlarsa azaplarını def-u ref eyle. Amin. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Bizlere tevfikini refik eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'e uygun yaşamayı nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in izinden yürümeyi nasip eyle. Amin. Sünnet-i Seniyye'yi ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı nasip eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e hüsn-i hizmet şerefiyle bizleri şereflendir ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi sevdiğin mümin-i kamil kullar eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Sıhhat, afiyet, saadet, selamet üzere yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Tedavi gören, ameliyat olan kardeşlerimize, yakınlarımıza acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, son nefeste cümlemize imanı kamil ile, Kur'an-ı Kerim ile, Resulullah Efendimizin cemalini görerek, cennetteki makamlarımızı seyrede ede, dilimizde ol kelime-i tayyibe-i münciye-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak sana kavuşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı şu Recep-i Şerif hürmetine kabul eyle. Amin. Okunan şu Hatmi Kur'an-ı Kerimler hürmetine kabul eyle. Amin. Çekilen şu Kelime-i Tevhidler hürmetine kabul eyle. Amin. Ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Allah'a emanet olun. Elhamdülillah.